No, zdecydowanie Trent Reznor pozostaje królem brudnej elektroniki. Takiej, która ma naprawdę niepokoić i wprowadzić w bardzo przedziwny nastrój. Tak jak ten utwór The Background World. Najdłuższy utwór to nie jest remix, to jest 11 minut 44 sekundy utworu na najbliższej, znaczy na ostatniej epce, która zapowiada najnowszy album. A teraz już Depeche Mode i to nie tylko wspominkowo ze względu na koncert Depeche Mode. Kto był na koncercie? Ręka do góry, proszę pisać. Właśnie, zapomniałam przypomnieć. Grupa i strona na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, zapraszam tam bardzo ciepło i adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Depeche Mode również z tego powodu, że Chester Bennington bardzo kochał Depeche Mode. To na dziś zebrane kilka utworów. W sumie tylko jeden będzie w oryginale, a cała reszta w remiksach. We'll be right back. Thank you. Right here inside. surround you with my love, as well as any man can, as well. Eternal to utwór na koniec naszego długiego setu. To oczywiście utwór z ostatniego albumu studyjnego Spirit, Depeche Mode, z którego utwory były na koncercie. Wiem jak było. Było cudownie. No dobrze. Bardzo dziękuję za wszystkie maile. Zapraszam na naszą grupę i strony na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Oj, ciemno mi przed oczami. 17,5 minuty do godziny 4 zostało na zegarze i przenosimy się dla uspokojenia. Na Islandię.

Z Wardruną was zostawiam. 5 minut do godziny 4 na trójkowym zegarze. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl po audycji. Gotta not.